ятӏонэ рэшъхь. Тхьамы псэлъапӏэ Иисусчэ лӏэшхъуныгъэ зиӏэхэм къызэрафехыгъэр. Пентекост зыцӏэ мэфэкӏ-мэфэшхор къызэсым лӏэшхъуныгъэ зиӏэхэр зэкӏэ зычӏыпӏэм щытыгъэх. Осэ дэмышӏэу жьыбгъэшхо къепщэрэм ибырсыр мэкъэшхо фэдэ макъэ уашъом къехи, унэ зэрысхэм зэкӏэ мэкъэшхор из хъугъэ. Машъом фэдэу бзэгухэр къафэлъэгъуагъэх. А бзэгухэм загуэшхи, ахэмэ ащэу хэтрэ зыцӏыфым зы бзэгу къытхьынагъо хъугъэ. Тхьамыпсэ лъапӏэ зэкӏэми агухэм инэу арылъхъуи, хымабзэхэмкӏэ къэгущэӏэхэу благъ. Тхьамыпсэ лъапӏэ къызэригъэгущэӏахэм фэдэу. Дунаем сыдрэ лъэпкъи щишхо тхьэм ишхынагъо зыгуилъ джурдхэр Иерусалим дэсагъэх. А бырысыр мэкъэшхор къызэхъум зыфэхьэ намышӏэу цӏыфыбэхэр зэхэлъэдагъэх. Сыда пӏомэ хэти ежьыбзэкӏэ ахэр къэгущэӏэхэу зэхахыгъэтярэ. Лъэшэу агъэшӏагъэу зэраӏожьыщтыгъ. Мы къэгущэӏэрэкӏэхэр зэкӏэ Галилейхэкум щыщхэба. Ащыгъым тэт щыщэу хэти ежьыбзэкӏэ ахэр къэгущэӏэхэу зэхихын ылъэкӏэу сыдэущтэу хъура. Парфия хэгъэгум щыщхэми, Медия хэгъэгум щыщхэми, Елам хэгъэгум щыщхэми, Месопотамия хэгъэгум исхэми, хэкухо Иудейрэ Каппадокийрэ арысхэми, хэкухо Понтрэ Асийрэ арысхэми, хэкухо Фригийрэ Памфилийрэ арысхэми, Мысырымрэ Ливия хэгъэгум щыщ Киринея къалэм ифэгъунэгъу лъэныкъомрэ арысхэми, Рим къэлэшхом къичӏыгъэхэми, джурдхэми, прозелитхэми, Крит хэгъэхъуным щыщхэми, арабхэми, тэзэкӏэ тыбзэхэмкӏэ тхьэм ӏофышхохэу ышӏагъэхэм якъэбар ахэмэ къаӏуатэ зэхэтэх. Цӏыф пстэм ягъэшӏагъэу зыфэхьэ намышӏэу зэраӏоищтыгъ. Сыда щыщ мы къэхъугъэр? Зэгорэхэри акӏэнакӏэхэу къаӏуагъ. Сэнэпс ӏэшӏум ыгъэутэшъуагъэх. Пентекост мэфэкӏ мэфэшхом Петрэ цӏыф купышхом хэтхэм апашъхьэ къызэрэщыгущыӏагъэр. Джащыгъум Петрэ апостол пшӏыкӏузмэ ягъусэу къэтэджи амакъэ къыӏэти гущыӏэу къыублагъ. Шы джурдхэмрэ Иерусалим дэсхэмрэ мырзэжъуашъэ. Къасӏохэрэми шъукъедэӏу. Шъо шъузэрэгугъэрэм фэдэу мылъыхэр утэшъуагъэхэп. Сыда пӏом пчэдыжьым сыхьатыр бгъу хъугъэ нэп. Ау мыщдэжьым къыщыхъор Пегъэмбэр Иоил ӏофэу мырощтэу зытегущыӏагъэр ары. Тхьэм мырощтэу еӏо. Дунаем яужырэм мафэхэм сэс псэ лъапӏэ цӏыф пстэуми къафэзгъэхыщт. Сигущыӏэхэр шъо шъпхъохэмрэ шъпхъухэмрэ агухэм къэрысхьанхэшъ къязгъэӏощтых. Шъуикӏалэхэми ӏофхэр къафэзгъэлъэгъощтых. Шъуинахьыжьхэми пчыхьыпӏэхэр язгъэлъэгъощтых. А мафэхэм къысфэлэжьэрэ цӏыфхэм хъулъфыгъэми бзылъфыгъэми сэс псэ лъапӏэ къафэзгъэхыщт. Сигущыӏэхэр яхэм агухэм къэрысхьанхэшъ къязгъэӏощтых. Уашъом ӏофышхо гъэшӏэгъонхэр къыщызгъэлъэгъощтых. Чӏылъэми нэшэнэ гъэшӏэгъонышхохэр къыщызгъэлъэгъощтых. Лъы машӏэ угъошхо къахъущтых. Зиузхьаным имэфэшхо щытхъушхо зиӏэр къэкӏоным пэкӏэ тыгъэри шӏункӏ къахъущт, мазэри лъым фэдэ хъущт. Хэт щыщми зиузхьаны къыдэӏэпыӏэну елъэӏурэри мыкӏодэу къэнэжьыщт. Ащ нэужым Петрэ джыри ипсалъэ къыпидзэжьыгъ. Шъо израилцӏыхэр, мы гущыӏэхэм шъукъедэӏу. Тхьэм Назарет щыщ Иисус ежьым зэрэщыщыр шъорыкӏэ къыгъэшъыпхъэжьыгъ. Тхьэм ар къызэригъэшъыпхъэжьыгъэр Иисус лъэкӏыныгъэ зыхэлъ ӏофышхохэмрэ ӏофышхо гъэшӏэгъонхэмрэ шъуадэжь зэрэщыригъэшӏэгъагъэхэри нэшэнэ гъэшӏэгъонышхохэр зэрэщыригъэгъэлъэгъугъагъэхэри ары. Тхьэм гухэлъэу ухэм тетэуи, тхьэм ар къэхъуным ыпэ къэхъуну зэришӏэщтыгъэм фэдэуи Иисус къышӏэкӏыхьагъ. Цӏыф бзаджэхэм шъокъашым тыряжьгъэӏулӏи яжьгъэукӏыгъ. Ау тхьэм ар лӏэныгъэм икъин лъэкӏыныгъэм хишыжьыгъэу лӏахэм къахигъэтэджыкӏыжьыгъ. Сыда пӏомэ лӏэныгъэм ар ыгъынэу хъущтыгъэп. Пегъэмбар Даутэ Иисус ихьылӏагъэу мырэщтэ хъугъагъ. Зиусхьаныр сэ пашъхьэ итэу слъэгъу зэпытыгъ. Зыкӏи симыгъэгу мэкӏыным пае ар сиджабгъукӏэ къызгот. Арышъ сыгу мэгушӏо, сыжэбзэгуи мэгушӏо, спкъи гугъэпӏэшӏ иӏэу псэ фыжьыщт. Сыда пӏомэ лӏахэм я дунае сэ спсэ къыщыбгъэнэжьыщтэп. Къыпфэлажьэрэ цӏыф лъапӏэм ихьадэ бгъэшъущтэп. Щыӏэныгъэм дэжь кӏорыгъогухэр сэбгъэшӏагъэх. Уадэжь сэ сыщыбгъэгушӏэжьыщт. Сшыхэр тятэжьышхо Даутэ ихьылӏагъэу гушхоныгъэкӏэ сыкъэгущыӏэн сыфит. Ар дунаем ехыжьыгъагъ ыкӏи лӏалъхьэжьыгъагъ. Непэ къасыфэ икъэунэт адэжь щыӏ. Даутэ пегъэмбарэу щытыгъ. Ащи ышӏэщтыгъ. Христосэжь Даутэ къытехъукӏынэу щытыгъэ цӏыфхэм ащыщыр يجداوتي بحشحات السبا طريقة اسحانو تحام قوش ابتتش قزاري الغغاغر عرش داوتا قاقوشتر يشغتي خريستوس قد هيقوش او تحام الاغا خمية دنيا قشغنا جشتب انجياشي حاد غاشوشتب ايقوي قزيقوم زفي واغر خريستوس الاغا خم قاقا تجيش جنو زواش تغر عرب ايسوس سارة تحام الاغا خم قاقا تجيش جوار اقوف ميت تزج اني ترشحات تحام يسوس واشم ديش هيجي يجاوش از قيغة تسحام ورش تستاقم يجب سستاقو قزاري الغواغر قريتو زرش لغرم اجي زرز خشكرم فدوي يسوس تحام سستاقا قد فريغا خو سداقو من داوتا واشم دقو يجب او مروش تخو اخ تحو زيوز حانم ساسي زيوز حان قريب اخ ووي بيخر سجوجتن فاش خفا ساسي جابوجه قزقوة تسح عرش إزرائيل تصف بستومي مريا سبقو عرش مي يسوسو شخاشم تشوش آغر تحامجي سيوزحانو انجي خريستوس سوق آخو صف خمار الزخاخم آب خو آخ آخما بيترار آدر أبوستل خمار قرب آخ شخر سدا تتشان فاير شبساقوات خم شافجي غوجي يسوس خريستوس اتشا شبستومي نتجعو مخ تحامي شبساقوات خرق شغاغون خم پايا عري واجر بيترا عشان تحامي تنو يجب سساب شغو خم قريل حشت تحام يجب سساب زفريغا خنو قواغو غاخر شاري شو بنخاري چيجو شو اتصفخاري زاجه صفخو يجبن خنخو زيوزحانو تي تحازج زاجهر لار نمج وشا آبج بيترا خما فيغا بتو يحلي اوخ مشاب قوان شم تحام زخيزوغا شجي شو مقودو زخيزوغا نش عرشب بيترا يوشي خرزش تاخم زراغو مخو اما فهم اشخونه از اخم یبشاغم منیش فجیز خخواخ یم زش خوش اشخونه از اخواصف خم اپوستل خم تحام یگوش اخر زراغا غاش اخو زپتشتاخ زخوش خم فدوی زخطاخ حلق زگواش زپتشتاخ تحامی شب زپتشتاخ اشخونه از اخم یز خوشنخ اپوستل خم اوشخو اش اغن اجخر اش آخاتی نشنه اش اغن نشخو اجخری اغتوا آخاتی صف خم زنچه اگو خم شناغو عرش خواه شاش خوناز اخر زنچه زغساخ یا اری زنچه یا زفداخ یا ملکو خمره یا حبشب خمره عشقی قچه چغم شیش خطی شیچان فدی زراتاخ زگو زبستو ما فقستی تحم یونش خوش زگو چه زبتشتاخ یا اون خمی حالغور شی زگوه چشتاخ گوش اخو اگو سبخه خچه زداش خشتاخ تحمی شید خواستشتاخ صفستو می اگو یا اشتاخ زیوز حانم صف خو مقود خو قانش خرم چه شو از خونغا زی اخم یبشاغا ما فقسی خیغا خوشتاخ.